Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 8 kwietnia 2011 roku, autor Jacek Kubisz, Bazylea 2, 3, 100%. W niedawnym wystąpieniu Mervyn King, prezes Bank of England, dopuścił możliwość wprowadzenia wymogu 100% rezerw depozytów. Z kolei koncepcję finansowania depozytami na żądanie aktywów o wysokim poziomie ryzyka nazwał wprost alchemią. Te słowa bez wątpienia zadowalają zwolenników 100% standardu złota, ściślej rynkowego pieniądza towarowego. Jednak kontekst wypowiedzi Kinga ukazuje różnicę między jego sposobem rozumowania a poglądami sympatyków standardu złota. Przede wszystkim King nie napomknął ani razu o przywracaniu standardu złota, a tym bardziej o wprowadzeniu rynku pieniądza towarowego i wolnej bankowości. Wręcz przeciwnie, skupił się na analizie rozwiązań umożliwiających bankom centralnym efektywne spełnianie funkcji kredytodawcy ostatniej instancji. Jego poglądy dotyczące związku kryzysów gospodarczych z bankowością przypominają nieco retorykę Ludwika von Misesa, niemniej w wystąpieniu brakuje odniesień do jakiegokolwiek przedstawiciela szkoły austriackiej. Jako przyczyny obecnych kłopotów sektora bankowego King wymienił olbrzymią dźwignię finansową używaną przez banki, zbyt dużą lukę płynnościową oraz powiększanie przez banki bilansów w przekonaniu, że w razie kłopotów będą zbyt dużymi i ważnymi podmiotami gospodarczymi, by rząd pozwolił im upaść. Należy się zgodzić z Kingiem, jeśli chodzi o krytykę ratowania banków pieniędzmi podatników i chęć zmiany obecnego stanu rzeczy. Jednak proponowane przez niego rozwiązania byłyby jedynie usprawnieniem istniejącego systemu, a nie zmianą jakościową. W swych propozycjach poprawy istniejącej sytuacji King wyszedł od problemu stabilności systemu bankowego i uspołeczniania strat w czasach kryzysów. Poddał krytyce postanowienia systemu Basel II jako niewystarczające i nadmienił, że bank Northern Rock, który upadł w trakcie kryzysu w 2008 roku, był w czołówce banków spełniających kryteria bazylejskie. Skrytykował również założenia nowej umowy kapitałowej Basel III, zwracając uwagę, że regulacje bazylejskie dotyczą metod ważenia ryzykownych aktywów, podczas gdy zapalnikiem ostatniego kryzysu okazały się aktywa, co do których zawiodło obliczanie samego ryzyka. W związku z tym opowiada się za znacznym zwiększeniem udziału kapitału własnych banków w inwestycjach w ryzykowne aktywa oraz zmniejszeniem udziału krótkoterminowych zobowiązań, w tym depozytów. Przywołuje koncepcję Lorenza Jacoba Kotlikoffa Limited Purpose Banking, zakładającą inwestowanie w aktywa ryzykowne poprzez fundusze inwestycyjne. Owe rozwiązania mają zmniejszyć bądź zlikwidować lukę płynnościową banków i zapobiec kryzysom oraz ponoszeniu przez podatników kosztów ratowania banków. Skrajnym rozwiązaniem problemu jest oczywiście 100% pokrycie depozytów na żądanie, które King wymienia jako ostatecznie ukazujące wręcz alchemiczność finansowania z depozytów ryzykownych aktywów. Zapobieganie uspołecznianiu strat jest pożądane przez zwolenników 100% standardu złota, ale 100% rezerwa pieniądza papierowego już niekoniecznie. Jeśli bowiem wciąż będzie istniał prawny emitent pieniądza papierowego i kredytodawca ostatniej instancji w postaci banku centralnego, to niewiele się zmieni. Władze banku centralnego wciąż będą mogły powodować cykle koniunkturalne przez wpływanie na rynkowe stopy procentowe. Co więcej, podstawowym argumentem zwolenników 100% pokrycia rezerw nie jest chęć utrzymania stabilności systemu bankowego, jak u Kinga, ale przekonania o złym zdefiniowaniu praw własności w przypadku depozytów z częściowym pokryciem. 100% rezerwa nie ma być skrajnym przypadkiem dokapitalizowania banków, ale po prostu stanem poszanowania praw własności właścicieli zdeponowanych pieniędzy, co swoją drogą zapewniałoby stabilność systemu bankowego.